we zijn het goed. Ik denk dat onze fluisteraar het heel moeilijk heeft hoor nu. Voor hem is het een beetje ongemakkelijk, maar ik vertel je even. Dit is radio. Waar is het ongemakkelijk? Dit is live radio. Oh shit. Live radio. Ja, dus, we kunnen wel wat stellen over live radio. Op de live radio. Lang geleden. Werd de muziek gedraaid op een bepaalde manier. Mensen vertelden elkaar verhalen. Ja, op een bepaalde manier. Tijdens hele sexy combia-sessies. Er dingen tegen elkaar verteld dat je dacht van wauw, wat gebeurt hier? Thank you very much, dat gebeurt hier. En dat gebeurt nu. Live en direct. Je voelt de emotie, je voelt de stromen. Je voelt de krakers, je voelt de energie, je voelt de passieve energie ook, hè? Want mensen zitten te wachten, we zitten hier te wachten. Hans staat daar, Hans zijn oude kraken, oude rokken, oude tukker, die staat daar. Hans heeft oude bussen. Hans staat daar. Hans heeft heel veel oude bussen. En Hans is ook een legende. Ja? Oh, dan ga ik even met Hans praten. Ja, je moet even met Hans. Ga met Hans. Nou, even naar Hans. Niks, maar, nee, maar Hans, ga naar Hans. Hans komt. Ik heb een binding met Hans en Hans komt ook uit Twente. Hans. Ik kom uit Twente. Roots en coach. Roots en coach. Zeg het eens in Spaans. Junko. Zeg het in Spaans. Hij rookt er ook, hoor. Hij zei portapoe. Portapoe. Dit is radio Portapoe. Mocht je naar het luisteren zijn, zet je microfoon. Nee, niet je microfoon, zet je radio iets harder. Dan kan je lekker luisteren. Nee, kom van die bank af. Kom van die bank af, we gaan nu namelijk bachata, cumbia. We gaan al die rare shit, al die rare bewegingen. Je schudt je kontje, je ligt en beweegt hem van links naar rechts. Je beweegt dat, je voelt dat. Als je dat niet voelt, dan ben je hier niet thuis. We gaan hem zo voelen. Hij gaat later, Radio Portapoe, hoort jij? Hans gaat later, hoor je het? Hey, Hans gaat die zo meteen die soundtune onderleggen en dan gaan we het helemaal voelen. Voel je wel? We gaan het voelen. Tot in de putten van je tenen. Dit is Johnny. Sorry, Humlem. Oh, sorry. Dit is Johnny. Ja, ik denk die zei. Sorry. Wat doe jij?